au sommet. Tu n'as rien vu pendant ton sommeil. Je n'ai pas attendu que tu m'y autorises. Regarde la glace fondre quand moi je la brise. On a dansé jusqu'à en pleurer de joie pendant que toi tu dormais. Je ne te ferai pas la bise quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un vent, c'est la brise. Complètement fou. Complètement fou. Complètement fou. Complètement fou. Capital de la música, la teva radiofórmula de cançons d'actualitat amb els ritmes diversos que ens porten dels peces com aquesta, cantant en francès Complement Full de Yale, i aquest tema de James Bay, que et presentem també, és el Hall Back the River. Salutacions de Rafael Corbí, això és Musicòpolis, la capital de la música. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not being there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so wide. Stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rub our backs into the sky. But now we call again. Time, those distant days. flashing by. Other lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. amb el nostre espai James Bay amb Hold Back the River i aquesta cançó de Codaline, una peça que es diu Honest, ens arriba aquest senzill de l'àlbum Coming Up for Fair. Anem a música que ens porten des de l'àlbum 10 anys i un dia. La gent de Lexus, amb la companyia de Blaumut, ens presenten el senzill Cau. Cau el dia, cau la nit, cau i és l'hora de dormir, cau i tu no estàs amb mi. Cau la boira a la ciutat, els carrers ja s'han buidat, ara tinc el cap clar per pensar. Perdem per l'infinit d'un cel que ningú no ha vist i no ens agafem el que tenim. Cau, tot el que puja cau, surt de gravetat que cau, no ens deixa ni un sospir per escapar. Tot tard o d'hora cau, ningú pot evitar i cau, potser és millor que pensis que m'importa. Més o menys això no importa per res, que no importa, ni tu ni jo serem tan transcendents, que esteu que de moment no dura eternament. Cau i és l'hora de pensar en tot el que va passant, cau i ja no tornarà. Cau i és hora de sentir, fer intens tot el que vius, perdre el control del teu destí. Cau, tot el que puja cau, surt de gravetat que cau, no ens deixa ni un sospir per escapar. Tot tard o d'hora cau, ningú pot evitar, i cau, potser és millor que pensis que no importa. Que tinguis més o menys i això no importa per res, que no importa, ni tu ni jo serem tan transcendents, que esteu cada moment dura eternament. Que no importa, que tinguis més o menys i això no importa per res, que no importa, ni tu ni jo serem tan transcendents, que esteu que de moment dura eternament. El dia cau la nit, cau i és l'hora de dormir. Estem amb una estona de rock and roll, primer amb els Foo Fighters amb Something from Nothing i aquest alternate mix del rock and roll de Led Zeppelin des de la reedició del seu àlbum 4. finalitzat aquesta estona de rock pur és Aprendimos a vivir des de les portes del cielo, el senzill de Medina a Zahara. Tanquem la paradeta pel que fa al nostre espai a Musicòpolis i ho fem amb aquest tema de Sergio Labandón, que es diu Días Malos. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins una propera ocasió a Musicòpolis, la capital de la música. No sé ni cómo lo hago, te pierdo y te gano. Pero no he jugado, tan solo es azar. Parece que el día hoy no te ha gustado y a mí me ha tocado tener que pagar. Al salir de casa, hoy cierra la puerta. No voy a buscarte, ya no puedo más. No tengo la culpa de tus días malos. Si quieres te quedas y te echo una mano y hablamos las cosas como es lo normal, pero si te vas, yo ya no puedo más. No soy de piedra ni soy el diablo, tampoco soy santo, también yo me enfado, pero no lo pago con quien quiero más. Si tú te vas, yo ya no juego más, ya no juego más. No piensas en nadie y luego me toca tener que entender. Y tú no comprendes que las cosas duelen y que no se olvidan al día después. Al salir de casa, hoy cierra la puerta. No voy a buscarte, ya no puedo más. No tengo la culpa de tus días malos. Si quieres te quedas y te echo una mano y hablamos las cosas como es lo normal, pero si te vas, yo ya no puedo más. Que no soy de piedra ni soy el diablo, tampoco soy santo, también yo me enfado, pero no lo pago con quien quiero más. Si tú te vas, yo ya no juego más, yo ya no juego más. Como es lo normal, pero si te vas, yo ya no puedo más. No soy de piedra ni soy el diablo,